گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 478. این برنامه با همکاری ناهید، گلپایگانی، همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ افشاری از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، سایر اشعار از صفی‌علی‌شاه، پروین همدانی، سامان، محزون همدانی. گوینده فیروزه امیر مهد. هر زنده دلی دل ز مسیحا نفسی یافت، هر زنده دلی دل ز مسیحا نفسی یافت، آن را نفسی نیست که عیسی نفسی نیست. عالم همگی پرتو آن طلعت زیباست، شد با همه کس تا که نگویند کسی Thank you. اگر وفاداری مکن فراموشم که از غمت و خوری چو باده در جوشم بی تو در خروشم در سکوت شب با ستارگان گویند شب افسانه مرا تا بردم خواب، گویند شب افسانه مرا تا بردم خواب، سودایی زلف تو به افسانه چه سازد؟ گیرم به خدا آید دل خون گشته دگر بار، با غارت آن نرگس مستانه چه سازد؟ دلم آشفته آن جان جهان است هنوز، من اگر پیر شدم یار جوان است هنوز. سخن از سلسله موی وی آمد به میان، کار بس سلسله ها در هم از آن است هنوز. Thank you. در پای تو با هزار منت جان میدهم ار ز من ستانی. حال دل ما چرا نپرسی آخر به زبان بی زبانی؟ از وصل تو بی نصیب و ناکام، در عشق تو شهره‌ایم و بدنام. بی روی تو جان کجا و راحت، بی یاد تو دل کجا و آرام. Thank you. اشکم از دیدن رفت، اشکم از دیده همین رفت و زمین تر می دلم به دل ربایی، فریاد ز محنت جدایی. ای برد دلم به دل ربایی، فریاد ز محنت جدایی. آرام و قرار و طاقتم رفت، یک بار ز کف به بی‌نوایی. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 478.